Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 22 stycznia. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kilkanaście stanów wystąpiło z pozwami w sprawie rozporządzenia Donalda Trumpa. Chodzi o amerykańskie obywatelstwo dla migrantów. Sprzedaż papierosów bez nikotyny będzie zakazana dla nieletnich, zdecydował rząd. Eksperci wykluczają hipotezę o awarii i podmyciu kamienicy w Lublinie. Służby ustalają przyczyny katastrofy. 18 stanów rządzonych przez demokratów, dystrykt Kolumbii i miasto San Francisco złożyły pozwy podważające rozporządzenia podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi o przepisy znoszące prawo niektórych osób urodzonych w USA do nabywania amerykańskiego obywatelstwa. W pozwie piszą, że stanowi to rażące złamanie Konstytucji Stanów Zjednoczonych, w której w 14 poprawce zapisano, że każde dziecko urodzone na terytorium USA jest uznawane za amerykańskiego obywatela. A amerykańskie służby rozpoczęły ogólnokrajowe działania przeciwko nielegalnym imigrantom stanowiącym zagrożenie publiczne. Te informacje przekazał Tom Homan, zwany carem od granicy Białego Domu. Dodał, że choć priorytetem są osoby skazane za przestępstwa, to aresztowani będą też inni nielegalni imigranci. Premier Donald Tusk zwrócił się o przygotowanie polskich placówek dyplomatycznych w USA na ewentualną deportację nielegalnie pracujących tam Polaków. Tak, aby były przygotowane do ewentualnych konsekwencji tych decyzji w odniesieniu do Polaków pracujących, przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych z różnym statusem i z różnym poziomem legalności. Nie otrzymaliśmy informacji na temat tego, czy ta operacja może być dotkliwa dla obywateli polskich, ale tak czy inaczej musimy być przygotowani. Ambasada polska w Waszyngtonie przypomina, że każdemu, kto nie zrzekł się obywatelstwa, przysługuje prawo do posiadania polskiego paszportu, a tym samym prawo do powrotu z emigracji. Rząd wypowiedział wojnę używkom elektronicznym. Zgodnie z przygotowanym przez resort zdrowia projektem, sprzedaż e-papierosów bez nikotyny będzie zakazana dla nieletnich. Od kiedy wejdzie w życie zakaz i w jakich miejscach? O tym Agnieszka Drążkiewicz. Zakaz ma wejść w życie jeszcze przed wakacjami, a będzie obowiązywał wszędzie tam, gdzie obecnie nie można palić e-papierosów. Na przystankach, placach zabaw czy w miejscach rekreacji. Rządowy projekt zrównuje e-papierosy bez nikotyny z tymi z nikotyną. Żeby zapobiegać bardzo złemu zjawisku przyzwyczajania się bardzo młodego człowieka do palenia papierosów. Mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Ważnym aspektem walki z e-używkami będzie również nowela przepisów akcyzowych. Na listę objętą tym podatkiem trafią wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze, urządzenia wielofunkcyjne, saszetki nikotynowe i to przełoży się na konkretne kwoty, zapowiada minister Maciej Berek. To jest legislacja, która ma służyć temu, żeby od przyszłego roku kwota prawie 0,5 miliarda rocznie zwiększyła budżet państwa. Rządowy projekt zostanie teraz wysłany do Brukseli, bo tego typu zmiany muszą uzyskać akceptację Unii. Może to zająć około 3 miesięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy budowlanej przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Eksperci wykluczają też pierwsze hipotetyczne scenariusze. Jednym z nich jest ten o awarii sieci wodociągowej i podmyciu gruntów budynku. Jeżeli chodzi o jakieś wstępne analizy, pracuje MPWiK. MPWiK w zasadzie nie stwierdził żadnego wycieku takiego większego, który mógłby zagrażać konstrukcji tego obiektu i który de facto, czy woda z tego wycieku mogłaby spowodować ewentualnie zawalenie tej kamienicy. Powiedział Paweł Kwiecień z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Ze zburzonej kamienicy oraz dwóch sąsiednich ewakuowano w sumie około 30 osób. Fragment ulicy Bernardyńskiej cały czas jest zamknięty dla ruchu. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała kolejnych świadków w sprawie Macieja Świrskiego. Szefowie 5 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia za zamkniętymi drzwiami zeznawali w sprawie postawienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Główny zarzut przedstawiany przez szefów rozgłośni regionalnych to niewypłacanie pieniędzy z abonamentu. Abonament radiowo-telewizyjny dla Radia Kraków to jest około 80-85% przychodów. Mówił redaktor naczelny rozgłośni Marcin Pulit. Radio Kraków przetrwało dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury, oszczędnościom, dzięki zwiększeniu własnych przychodów reklamowych i sprzedaży części majątku. Te pieniądze, które miały trafić na konto Radia Katowice, były pieniędzmi przekazywanymi na misję radia, na nic innego. Dodała szefowa Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Kolejni świadkowie będą zeznawać w sprawie Macieja Świrskiego 4 lutego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 5 stopni na południu do zera nad morzem są ostrzeżenia przed gęstymi mgłami i gołoledzią. Mgły pojawią się na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Na wschodzie, południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju wystąpią opady marznące. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Śpiewał nam David Lynch. Od 15 stycznia rzeczywiście już wie. My nie wiemy, czy trafił do czarnej, czy do białej chaty, czy może błądzi gdzieś pomiędzy ciężkimi, krwisto-czerwonymi zasłonami. Przyznaję, że David Lynch był dla mnie najważniejszym twórcą kultury, a już na pewno najważniejszym z tych, którzy żyli w tym samym czasie, co ja. Ważniejszy od najważniejszych muzyków. Jego kino zmieniło moje życie i wiem, że brzmi to jak banał, ale tak naprawdę było. Lynch nauczył mnie ograniczonego zaufania do rzeczywistości, czyli do tego, co wydaje się tym, czym wydaje się, że jest. Nauczył mnie wiary w intuicję, w nienazwane. Uspokoił, że nie na każde pytanie muszę znaleźć odpowiedź. Ale nauczył mnie też życzliwości do zwyczajności i do kiczu, a nawet podpowiedział, jak zaprzyjaźnić się z nudą. Zmarł twórca Twin Peaks, Blue Velvet, Dzikości serca, Zagubionej autostrady i kilku innych wspaniałych dzieł i jest mi z tym naprawdę ciężko na sercu. słuchacie Ciężko na Sercu, audycji prowadzonej przez Jarka Szubrychta, to ja, dobry wieczór, a wydawanej przez Mariusza Owczarka. Kilka tygodni temu poświęciłem całą audycję muzyce inspirowanej serialem Twin Peaks i jego ścieżką dźwiękową autorstwa Angelo Badalamentiego, fantastyczną oczywiście. Obiecywałem, że wrócę do tego tematu, ale nie spodziewałem się, że aż tak szybko i w takich smutnych okolicznościach. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Darkness z repertuaru amerykańskiej grupy Trophy Scars, bardzo ciekawego zespołu, trochę postpunkowego, trochę bluesowego i zarazem psychodelicznego. Fantastyczny utwór z mrożącym krew w żyłach samplem z serialu. Ale że to ciężko na sercu i ta audycja ma swoje prawa, zanurzmy się na chwilę w bardziej ekstremalne dźwięki inspirowane ekstremalną treścią Twin Peaks. Włoska grupa Aborym parokrotnie wracała do tego świata, choćby po to, by przypomnieć, jakim potworem był Leland Palmer. W odróżnieniu od aborym, którzy głęboko wchodzą w mroki lasów wokół Twin Peaks, norweska grupa Dotheimsgard zadowala się skromnymi wycinkami ze ścieżki dialogowej, czego przykładem jest choćby utwór Traces of Reality z mini-albumu Satanic Art. Devilish one. I'm right to do his will. The execution of his will. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w Norwegii, a zresztą pewnie łatwiej byłoby znaleźć black metalowe zespoły z lat 90., które kompletnie ominął fenomen Twin Peaks, niż te, które inspirowały się serialem Lyncha i Frosta mniej lub bardziej. A, oczywiście. Taki Solfeld na przykład w utworze Speed Increase to Scaffold raczy nas tekstem, który w wolnym tłumaczeniu brzmi: Bob tam na nas czyha, więc nikt z nas nie nadrabia miną. Koledzy z klasy w nawiedzonej szkole. Agent Dale Cooper nie zapewni ci lepszej jazdy. Chodź więc, chłopczyku, zabaw się ogniem. Piosenka pochodzi z wydanego w 1999 roku albumu Neonizm, który niby jest black metalowy, ale nie tylko i w ogóle jest jakiś taki dziwny. Ale czy to niespodzianka w przypadku zespołu inspirującego się twórczością Davida Lyncha? Demain, le vieux cercle des siècles disparaît. Sowy nie są tym, czym się wydają. To oczywiście jedna z najbardziej pamiętnych linijek z Twin Peaks, która przeniknęła do języka potocznego i żyje już własnym życiem. Niemało jest piosenek pod tym właśnie tytułem, a ja wybrałem dla Państwa te autorstwa grupy Killed by a Yeti z Arizony. Swoją drogą, Yeti w Arizonie. Ten numer zamyka ich mini-album The Summoning, wydany raptem w listopadzie ubiegłego roku, a więc prawie 35 lat po premierze serialu. Muzyków Killed by a Yeti pewnie nawet nie było jeszcze wtedy na świecie. Nie wyglądają na takich, co by byli. Jak widać zatem, Twin Peaks to fenomen dziedziczony z pokolenia na pokolenie. Niewiele jest podobnych w kulturze popularnej, szczególnie na tych jej ciemnych obrzeżach, gdzie nie pompuje się milionów dolarów w odświeżanie pamięci, w odświeżanie dochodowych franszyz, takich jak choćby Gwiezdne Wojny. Przypominam zresztą, że Twin Peaks skasowano po dwóch sezonach, bo oglądalność spadała, serial nie rokował, stacja była przekonana, że to nielot, na który szkoda funduszy. Cóż, nie tylko sowy, ale i badania oglądalności czasem nie są tym, czym się wydają. That works in your looking for, is it me? opowiem wam, jak dowiedziałem się o śmierci Davida Lyncha. Byłem w Holandii, w Groningen, na pierwszym w tym sezonie festiwalu Eurosonic, na wieczorze rozdania nagród Music Moves Europe dla młodych, interesujących artystów z naszego kontynentu. I elementem tej gali były w założeniu zabawne rozmówki prowadzącego z nominowanymi. W pewnym momencie podszedł do stolika jednego z zespołów i zagaił: gdybyście mogli zadzwonić do jednego człowieka żyjącego lub martwego, kogo byście wybrali? Oczywiście jak to na takiej gali, gwar był duży, więc wokalistka nie dosłyszała pytania i się upewnia: musi być martwy? Nie, ale skąd? Rechotał prowadzący, publiczność mu wtórowała. I na to dziewczyna mówi: David Lynch. No oczywiście część publiczności nagrodziła ją, ten wybór, jej brawami, a ona nie mogła wiedzieć, bo ona stała tam od godziny, nie miała przy sobie telefonu, nie miała słuchawki w uchu i raptem minutę później, może trzy, publiczność, ja również, zaczęła z nudów, mi wszyscy prawie mieli telefony w łapach, dostawać powiadomienia, że David Lynch właśnie zmarł, że ta wiadomość została podana do publicznej wiadomości. Absolutnie mrożący krew w żyłach moment, ale jestem pewien, że Davidowi bardzo by się spodobało. Ah! Wysłuchaliśmy utworu Garmon Bozja. Czym właściwie jest Garmon Bozja? Wygląda jak krem kukurydziany, niewinna i pożywna potrawa, ale zarazem jest synonimem bólu i smutku. Cóż, witamy w świecie Davida Lyncha. Utwór o tym tytule, zresztą jeden z wielu, na przykład Flying Lotus też ma taki, ale ten konkretny skomponował i nagrał Australijczyk Russell Menzies, który pod pseudonimem Sin Nara prowadzi jednoosobowy projekt Striborg, zamieszkujący ponurą krainę pomiędzy black metalem a dark ambientem. Amerykanie z Sun też pewnie przyznaliby się do niejednej czarnej perły wyłowionej z odmętów wyobraźni Lyncha, ale nawet gdyby się nie przyznawali, ja i tak wiem swoje. Weźmy chociażby utwór The Sinking Bell Blue Ship, pochodzący ze wspólnej płyty Sun z japońską grupą Boris, zatytułowanej Altar. Brzmi to przecież jakby wyszło prosto z fabryki pięknych muzycznych koszmarów prowadzonej przez Badalamentiego i Lyncha. Thank you. Dzisiaj wróciliśmy do Twin Peaks, dzisiaj więc noc pełna dziwów. Ale gdyby Marilyn Manson, żywiący się odpadami amerykańskiej popkultury, nie nawiązał nigdy w swojej twórczości do Twin Peaks, to dopiero byłoby dziwne. No ale nawiązywał jeszcze jak, chociażby na swojej debiutanckiej płycie Portrait of an American Family. Zresztą wszystko się zgadza. W Twin Peaks niejedna amerykańska rodzina została przecież ciekawie sportretowana. W tekście utworu zatytułowanego Wrapped in Plastic w folię zawinięty jest co prawda zimny stek, ale pojawia się też tatuś, który przychodzi do córki nocą, kiedy mama śpi.